26 sztuk za 87,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 124,99. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 1 września, minęła 20. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Skrajna prawica wygrywa, ale nie wiadomo, czy będzie rządzić. Zakończyły się wybory w Saksonii i Turyngii. Prezydent Duda przypomniał dziś Niemcom o zadośćuczynieniu Polsce za II wojnę światową. Rozpoczęła się jesień meteorologiczna, do kalendarzowej mamy jeszcze czas. Ponad 30% głosów zdobyła skrajna prawica w Saksonii i Turyngii i tak wynika z pierwszych sondażowych wyników podanych po zamknięciu lokali wyborczych w dwóch wschodnich landach Niemiec. Pewne zwycięstwo w Turyngii i prawdopodobne w Saksonii nie oznacza jeszcze rządów pod wodzą Alternatywy dla Niemiec. Najgroźniejszym konkurentem AfD okazali się chadecy. W Turyngii zdobyli 25% głosów wobec ponad 30% dla Alternatywy dla Niemiec. Trzecie miejsce z mniej niż 20% zajął Sojusz Zary Wagenknecht. Ugrupowanie powstałe w tym roku. Na czele BSW stoi była polityczka skrajnej lewicy. To partia buntu, po której nie wiadomo jeszcze czego się spodziewać. Od niej może zależeć skład przyszłego rządu w landzie. Pewna wejścia do Landtagu jest też SPD i główna partia obecnego rządu mniejszościowego, Lewica. W sąsiedniej Saksonii to CDU wygrywa po wyborczej prognozie, zdobywając niemal tyle samo głosów co AfD. Oba ugrupowania przekroczyły 30%. Największymi przegranymi wyborów są Zieloni, którzy prawdopodobnie nie uzyskają żadnych mandatów. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda przypomniał tymczasem dziś Niemcom o zadośćuczynieniu Polsce za II wojnę światową. Dziś 85. rocznica napaści Niemiec na Polskę. Kilka lat temu polskie władze oszacowały wymiar strat zadanych przez nazistowskie Niemcy na ponad 6 bilionów 220 miliardów złotych. W tej kwocie zawiera się największa, zdaniem prezydenta, strata ludzka. Straciliśmy ponad 5 milionów obywateli. W tym, że straciliśmy wspaniałą tkankę społeczną. Mnóstwo ludzi młodych, przed którymi było dopiero życie, którzy w istocie byli wtedy wspaniałą, wielką przyszłością Rzeczypospolitej. Wojenne zadośćuczynienie to kwestia aktualna także w obliczu agresji Rosji przeciwko Ukrainie. Ukraina będzie wymagała odszkodowania za poniesione straty, co jest absolutnym obowiązkiem agresora, czyli Rosji, mówił Andrzej Duda. Rozpoczęła się meteorologiczna jesień. Powoli wchodzimy też w okres jesieni fenologicznej, którą określa się na podstawie cyklu rozwojowego roślin, takiego jak kwitnienie wrzosu zwyczajnego czy dojrzewanie kasztanowca, a to zaczęło się już pod koniec sierpnia, mówi dr Czesław Greń z Nadleśnictwa Katowice. No w tym roku wszystko jest gdzieś 2-3 tygodnie do przodu. Fenologicznie bardzo wcześnie była wiosna. Wszystkie drzewa zaczęły kwitnąć zdecydowanie szybciej niż każdego roku. Weźmy pod uwagę choćby jarzębinę pospolitą, która w tej chwili już jest czerwona, a praktycznie jest dojrzała. Kalendarzowa jesień rozpocznie się 23 września, a tegoroczny sierpień był najgorszym od 2010 roku pod względem liczby pożarów w brazylijskiej Amazonii, wynika z opublikowanych dziś danych. W ubiegłym roku deszcze przyszły później i były mniej intensywne z powodu fenomenu pogodowego El Niño wzmożonego przez zmiany klimatu. Sprawiło to, że amazońskie lasy deszczowe są w tym roku szczególnie podatne na pożary. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie, jedynie w rejonach podgórskich i na wschodzie przelotne opady deszczu. Będzie bardzo ciepło, od 24 do 27 stopni. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Great September, muzyka, miasto, festiwal. Koncerty od klubu do klubu. Topowi polscy wykonawcy, fantastyczne odkrycia i nowe znajomości. Spotkaj artystów, bierz udział w warsztatach z ekspertami, dowiedz się jak działa branża muzyczna. Odkryj ciekawe miejsca w Łodzi. 3 dni wydarzeń i masa wspomnień. Zapraszam 12-14 września na Great September w Łodzi. Artur Rojek. Festiwal wspierają Miasto Łódź, Łódzkie Centrum Wydarzeń, mBank, Mastercard i Rossmann. Poleca Trójka Polskie Radio. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Jak szukasz nowego, lepszego sprzętu, to Allegro. Odkryj tysiące produktów w kategorii elektronika z gwarancją najniższej ceny. Porównujemy dla Ciebie ceny wśród popularnych sklepów internetowych. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 5:30 po 20:00. Wszystkie książki świata. Olga Szućko, Katarzyna Borowiecka i Michał Nogaś. Dobry wieczór. Oto jest. Powraca po latach z nową, przez wielu więcej niż wyczekiwaną powieścią. A dziś będzie do nas mówić prosto z wysp. Hello, this is Zadie Smith speaking from London, talking to Trójka Polish Radio. Zadie wraca. Oszustwo w przekładzie Justyna Huni okaże się w Polsce, czy to dobra powieść, a ukaże się w drugiej połowie września. I mówiąc z angielska, jest to comeback w naprawdę znakomitym stylu. Po pierwsze, Smith napisała powieść wiktoriańską, ale że teraz, w XXI wieku, tak grać z Dickensem i pisać w jego stylu, jak najbardziej, zwłaszcza gdy chce się pokazać, w jaki sposób powieści te ukazywały świat i wykorzystać ten model do zmiany toru opowieści. Bo oto Zadie Smith na pierwszy plan wysuwa historię kobiety, która konsekwentnie stara się realizować własne marzenia, mężczyzn zaś pokazuje jako niezdarnych, zadufanych w sobie, pazewnych i jedynie udających dżentelmenów. Wówczas rzecz nie do pomyślenia, a dziś? No właśnie, jak to wygląda dziś? Czy aby na pewno całkiem inaczej? Po drugie, wiąże się z tym, co po pierwsze, iż oszustwo to pełna humoru, koronkowo napisana, skonstruowana powieść z krótkimi rozdziałami, z zachowaniem metody pisarskiej czasów, w których toczy się akcja, ale uwaga, tylko z pozoru opowiadająca o XIX wieku. W rzeczywistości Zadie Smith pisze o nas tu i teraz, o uprzedzeniach, które nie zniknęły i o zagrożeniach, których zdajemy się nie zauważać wciąż. To doskonała i w wielu momentach zaskakująca lektura, której bohaterami są m.in. Elizabeth Touchet, gospodyni, redaktorka, a niegdyś także kochanka znanego pisarza. Tenże znany pisarz, czyli William Harrison Ainsworth, grafoman, ale i dusza ówczesnego literackiego świata na wyspach, niejaki pretendent, postać, która pojawiała się już w książce London NW, człowiek z ludu, który przed sądem, wspierany przez zwykłych mieszkańców stolicy Wielkiego Imperium, próbuje udowodnić, że jest zaginionym arystokratą. Dziś w audycji porozmawiamy m.in. o tym, jak powstawało oszustwo, dlaczego pisarka sympatyzowała z pretendentem i co on miał wspólnego z O.J. Simpsonem. Czy to w ogóle możliwe, by napisać współczesną powieść wiktoriańską? O to też będziemy Zadie Smith pytać. Od razu też powiem, uwaga miłośniczki i miłośnicy Zadie Smith, egzemplarze oszustwa na nieco mniej niż 3 tygodnie przed premierą są już do przejęcia u nas. Można pisać do mnie w czasie trwania programu, komentować, przekonywać i tak dalej. Adres to książki@polskieradio.pl. Ale zaczniemy od spraw bieżących, czyli od brytyjskiej polityki. Tuż przed wyborami parlamentarnymi na wyspach Zadie Smith w sposób zdecydowany opowiedziała się w tekście opublikowanym na łamach The Guardian za masowym wzięciem udziału w głosowaniu przez obywateli, a także za odebraniem władzy konserwatystom. Wierzę, że znów wzejdzie słońce. Tak pisałaś w artykule, nie kryjąc wściekłości z racji tego, co się działo przez 14 lat w Wielkiej Brytanii. Co dokładnie tobą powodowało, gdy decydowałaś się napisać ten artykuł, opublikować to wezwanie do współobywateli? I think the reasons are in the piece. I'm not trying to, you know, I wasn't trying to force anyone to vote Myślę, że powody są w tekście. Nie próbowałam nikogo zmusić do głosowania w ten czy inny sposób. Myślę, że byłam po prostu niespokojna. Chodziłam po okolicy, rozmawiałam z ludźmi. Spotykałam ich, bo sama jestem matką i funkcjonuję w tej społeczności na różne sposoby. Ta liczba ludzi, którzy nie widzieli żadnego sensu w oddawaniu głosu w wyborach, była w pewnym sensie przytłaczająca. I to na poziomie lokalnym, nie mówię nawet o polityce krajowej. Wiesz, jeśli chodzi o nasze szkoły, nasze szpitale, nasze ulice, ludzie po prostu nie są w stanie znieść kolejnej minuty rządów torysów. I po prostu wydawało mi się, że jeśli nie mogę stworzyć narracji, która miałaby sens dla ludzi, którzy mogliby głosować, to no nie wiem. Make a narrative that made some sense to people who might vote, then I don't know, you know, it's a matter of rhetoric. All English politics is rhetoric at the moment and wiesz, to kwestia retoryki. W tej chwili cała angielska polityka to retoryka. A powieściopisarze mają umiejętności retoryczne. Kiedy sprawy przybierają naprawdę zły obrót, czasami możesz się zaangażować. Oczywiście nie jest to coś, co chcę robić. Podobnie jak Bartleby, wolę tego nie robić. Ale różne poziomy ambiwalencji, szczególnie wśród młodych ludzi i tego, co uważają za skrajną lewicę, ja uważam za bliższe nihilizmowi, jeśli nie jesteś w stanie zrozumieć, że ludzie pracy, wśród których żyję, nie mogą czekać na idealną rewolucję. Sama jestem za rewolucją, ale jestem też za tym, by ludzie mieli jedzenie, by nakarmić swoje dzieci, by istniały szkoły, do których poślą swoje dzieci. Wiesz, pracuję w banku żywności w mojej okolicy i przeszliśmy od karmienia 25 osób do karmienia ponad 100 osób dwa razy w tygodniu. To sytuacja kryzysowa. Jeśli chcesz pojechać do wschodniego Londynu i podyskutować o idealnej rewolucji marksistowskiej, no to fajnie, ale teraz ludzie potrzebują natychmiastowej pomocy. Dlatego to napisałam. Tak mówi Zadie Smith, nasza dzisiejsza gościni. Zmiana na Wyspach Brytyjskich nadeszła, jak wiemy, a zgodnie z tamtejszym systemem wyborczym, lejburzyści dosłownie szturmem wzięli parlament, ale czy problemy, o których mówisz, znikną? To się okaże w najbliższych miesiącach. Interesujesz się polityką na co dzień, a może w ogóle jesteś, sięgnijmy tu po Arystotelesa, zwierzęciem politycznym? I don't know, I'm not, you know, I'm no expert in politics. Some things interest me, like I all this turmoil in American politics somewhere along the line I was listening to Steve Bannon. Nie jestem ekspertką w dziedzinie polityki. Niektóre rzeczy mnie interesują, jak całe to zamieszanie w amerykańskiej polityce. W związku z tym słuchałam Steve'a Bannona, który przedstawił diagnozę tego problemu. To była bardzo ciekawa diagnoza i nie różniła się zbytnio od tego, co nazwałabym diagnozą radykalnego socjalizmu. Ale to, co jest tak interesujące, to fakt, że diagnoza jest dokładnie taka sama, ale dla Bannona rozwiązaniem jest faszyzm. Podobnie jak w latach 30. ubiegłego wieku, znajdujemy się więc w punkcie zwrotnym, w którym wszyscy widzą tę samą kwestię. Wszyscy widzą całkowite wyniszczenie lokalnej egzystencji, życia zawodowego, praw pracowniczych. Wszyscy to widzą. Wszyscy widzą, co dzieje się z ludźmi z klasy robotniczej na całym świecie. Ale pytanie brzmi, jakie jest rozwiązanie? An interesting place for writers, intellectuals, anyone who works in rhetoric. Dla mnie to ciekawy obszar, w który mogą zaangażować się pisarze, intelektualiści, każdy, kto zajmuje się retoryką, ponieważ zasadniczo są to różne historie. Problem jest ten sam, ale rozwiązaniem jest narracja. A jeśli ci się ona nie uda lub całkowicie oddasz pole prawicowym narracjom, to wylądujemy w naprawdę przerażającym miejscu. Nawet teraz słuchałam, jak ludzie mówią o ogromnych, bilionowych projektach ustaw infrastrukturalnych Bidena, które w razie wygranej Trumpa zostaną zapisane jako zdobycz tego drugiego. To coś tak dziwacznego. Wszyscy w Ameryce chcą tych samych projektów infrastrukturalnych, ale pytanie brzmi, jak można poprowadzić o nich narrację? I bardzo mnie to dziwi, że można przeznaczyć bilion dolarów na infrastrukturę i nie znaleźć dla niej skutecznej narracji, nie znaleźć sposobu na jej wyrażenie. W ciągu 4 lat Biden nie był w stanie powiedzieć, że to jest nowy ład w stylu Roosevelta dla całej Ameryki. Najwyraźniej nikt nie był w stanie tego powiedzieć. Ale jeśli Trump wygra, będą to jego drogi, jego mosty i jego linie metra. And his bridges and his subway systems. To przygnębiające. It's depressing. Kiedyś w Nowym Jorku, nie będę ukrywał, znamy się z pisarką od ponad dekady, usłyszałem od ciebie Niech mnie los uchroni przed napisaniem powieści historycznej. To ostatnia rzecz, na jaką byłoby mnie stać. Studenci, których uczę tu kreatywnego pisania, nie rozumieją, jak można było tworzyć takie gnioty. No i co? Mamy oszustwo. I say that. Mam to powiedzieć? I think it's like most things, it's situational. Like there are times when historical novels are profoundly nostalgic and... To znaczy, myślę, że to zależy od danej sytuacji, jak większość rzeczy. Są chwile, kiedy powieści historyczne są głęboko nostalgiczne i co do zasady bezcelowe. Są też czasy, kiedy mogą prowokować. Czytając książki Mantel, zauważyłam, że chociaż ich akcja rozgrywa się w epoce elżbietańskiej, były one w zasadzie prowokacjami do celów przedstawienia angielskiej polityki. Były o machinacjach i polityce uprawianej przy stole, co miało miejsce w Anglii przez ostatnie 14 lat. To były genialne książki. You know, I didn't argue with my students that much, but I would listen to them and listening to their version of the Victorian period particularly. Wiesz, nie kłóciłam się z moimi studentami aż tak bardzo, ale słuchałam ich. I słuchając ich, szczególnie podczas omawiania epoki wiktoriańskiej, a słuchałam o tym przez około 15 lat, rozmawiających o przeszłości, dawnych czasach, to im więcej tego słuchałam, tym bardziej wydawało mi się, że coś jest nie tak z ich pojmowaniem historii. Bo choć sprzeciwiają się temu, co nazywają ideami neoliberalnymi, to ich wizja historii jest całkowicie neoliberalna. Jest tak, że rzeczy po prostu stają się lepsze. A my jesteśmy doskonałą wersją ludzi, którzy byli strasznymi, rasistowskimi, kolonialnymi głupcami. Coś w tej narracji naprawdę mnie zainteresowało. Jakby twierdzono dwie rzeczy jednocześnie. The perfected versions of these blinkered fools. And the other argument was, but we live in a trash fire and this is the worst thing that's ever happened in human reality. So I was fascinated by the contradiction of that. Like either you perfected history, or this is the end of history. Which one is it in your mind? It was partly that, and partly because I knew. Po pierwsze, że jesteśmy udoskonaloną wersją tych zaślepionych głupców, a drugi argument był taki, że żyjemy w płonącym śmietniku. I to jest najgorsza rzecz, jaka kiedykolwiek wydarzyła się w historii ludzkości. Fascynowała mnie ta sprzeczność. Albo udoskonaliłeś historię, albo to jest jej koniec. Którą z tych opcji wybierasz? Po części tak właśnie było. A po części, przynajmniej z brytyjskiej i europejskiej perspektywy, wiedziałam, że większość rzeczy, które cenię w moim kraju, została zbudowana przez wiktorianów. Tak więc szkoły, do których chodzą moje dzieci, szpitale, w których urodziłam moje dzieci, ulice, po których chodzę. Wszystko, co publiczne, wszystko, co wspólne, wszystko, co współdzielone. To wszystko zostało zbudowane przez wiktorianów. I oczywiście rządzili oni ogromnym imperium wyzysku, między innymi opartym na niewolnictwie. Ale przeciwko temu nurtowi działali również jedni z największych reformatorów i działań reformatorskich, jakie ten kraj kiedykolwiek widział. Chciałam więc opowiedzieć obie historie. Historię tej reformy, która przecież zakończyła niewolnictwo, które, jakby to powiedzieć, można by powiedzieć, było zarabianiem kroci. Jak biznes, który zarabia niebywałą ilość pieniędzy przez bardzo długi czas. W zasadzie 250 lat nieprzerwanego dopływu nieuregulowanej gotówki. Jest to podobne do tego, co dzieje się teraz w Dolinie Krzemowej. I naprawdę trudno wyobrazić sobie reformę, która zatrzymałaby to źródło kasy. Chciałam więc wyrazić uznanie dla czartystów, abolicjonistów, ludzi pracy w Anglii i samych niewolników. Oni wszyscy zjednoczyli się, by położyć kres jednemu z najbardziej dochodowych obszarów biznesowych, jakie istniały na świecie. One of the most remunerative industries that have existed on earth. Oszustwo to jest powieść, w której czasem pod płaszczykiem historii groteskowej, prowadzonej z przymrużeniem oka, poruszasz kwestie fundamentalne. Co czyni twą powieść wiktoriańską więcej niż współczesną, bo XIX wiek chwilami przypomina trzecią dekadę XXI i to dla wielu z nas może być szokujące. Prawa kobiet, prawa mniejszości, prawa osób o innym niż biały kolorze skóry, prawo do równej płacy za tę samą pracę, prawo do opieki społecznej, długo, naprawdę długo by wymieniać. And the question of solidarity, like that, I grew up, I'm sure you probably grew up something similar in the socialism of the 70s and 80s. I kwestia solidarności. Dorastałam i ty pewnie też dorastałeś w podobnym czasie, w czasach socjalizmu lat 70. i 80. ubiegłego wieku, który naprawdę poważnie traktował koncepcję solidarności między bardzo zróżnicowanymi grupami. Kiedy bierzesz udział w marszach, czy to dosłownie na rzecz solidarności w Polsce, czy przeciwko apartheidowi w RPA, o prawa pracownicze na rzecz sojuszy Azjatów i Czarnych, w których pracowała moja matka, nie da się zbytnio przywiązywać do tych działań. Dla mnie szczególnie ważne było, że ukształtowałam się w tym tyglu solidarności południowoazjatyckiej i karaibskiej. Te dwie społeczności miały pewne cechy wspólne, ale znacznie więcej nas dzieliło niż łączyło. Za to decyzja o współpracy była absolutnie pragmatyczna. Używaliśmy nawet sformułowania, że będzie to czarnoazjatycka grupa młodzieżowa. Byłby to projekt wspólny czarnej i azjatyckiej społeczności. Tak siebie postrzegaliśmy. To był polityczny akt solidarności. Dzieliła nas religia, kultura, geografia. Dzieliło nas niemal wszystko. Nie mieliśmy ze sobą nic wspólnego. Byliśmy świadomi, że w oczach białej większości byliśmy zasadniczo tacy sami, bo mieliśmy ciemniejszą skórę. Ale w rzeczywistości tak nie było. Dlatego tego rodzaju sojusze polityczne są dla mnie istotne. Myślę, że epoka wiktoriańska jest dobrym przykładem na to, że do współpracy nie potrzeba czegoś, co nazwałabym idealnym dopasowaniem. Bo jeśli czekasz na idealne dopasowanie, to będziesz czekał bardzo długo. Zadie Smith dziś we wszystkich książkach świata. Adres książki @polskieradio.pl dla tych, którzy chcą otrzymać przed premierą jeszcze Oszustwo, jej najnowszą powieść. W jaki sposób przygotowywałaś się do jej pisania? To przypomnę, książka w stylu powieści wiktoriańskiej, której akcja rozgrywa się w XIX-wiecznej Wielkiej Brytanii. To była domena wielu autorów, z mistrzynią Hilary Mantel na czele. Ale czy ty, pisząca zwykle o tu i teraz, o obecnym londyńskim tyglu, nie bałaś się, że stworzysz tekst jednoznacznie potępiający tamtejszy układ sił społeczno-politycznych? W większości spraw nie da się przecież obronić. A może w ogóle miałaś taki zamiar? I wanted to be like open, like when you're doing something like this, you have to go without ideology. That's another thing I learned from Mantel. You have to actually want to know. Chciałam być otwarta. Kiedy robisz coś takiego, musisz obyć się bez ideologii. To kolejna rzecz, której nauczyłam się od Mantel. Musisz naprawdę chcieć wiedzieć. To znaczy, trzeba mieć jakąś ideologię. Mantel jest kobietą o lewicowych poglądach, ma swoje opinie i uczucia. Trzeba przynajmniej być otwartym na to, co przeszłość ma nam do powiedzenia. Ponieważ niektóre z tych rzeczy nam się nie spodobają, nie docenimy ich, nie będziemy chcieli o nich słyszeć. Więc to była pierwsza rzecz, którą zrobiłam. Kupiłam kilka jednotomowych książek historycznych o epoce wiktoriańskiej. Kluczowe w nich było to, że wszystkie zostały napisane w różnych czasach. Nie planowałam tego w ten sposób, po prostu wygooglowałam Wiktorianów. It's rewritten every time, you know. It's rewritten for the age. It's written in. So I could read a Victorian period. I znalazłam książkę A.N. Wilsona z lat 90., książkę Santnama Sangeri, bodaj z 2010 roku. Mam jedną z lat 80., jedną z lat 70., jedną z lat 30. Kiedy czytasz te książki, to zdajesz sobie sprawę, że historia jest pisana na nowo za każdym razem. Jest przepisywana pod epokę, w której jest pisana. Mogłabym więc czytać historię epoki wiktoriańskiej z lat 80., która jest o bohaterskich jednostkach. Mogłabym czytać rewizjonistyczną historię z drugiej dekady XXI wieku, która jest o strukturach społecznych. To cię trochę uwalnia. Zdajesz sobie sprawę, że epoka wiktoriańska daje się na nowo formować w rękach różnych historyków. Ale pewne rzeczy w tych książkach były szokujące, jak na przykład w książce A.N. Wilsona, która jest zabawną i błyskotliwą jednotomową historią wiktorian, ale jednocześnie jest torysowską wersją historii. India is one page. In 500 pages. Africa, I believe, is half a page. So that kind of. Indie opisane są na jednej stronie z 500. Historia Afryki, jak sądzę, zajmuje tam pół strony. Więc ten rodzaj ślepoty lub braku zainteresowania jest czasami niebywały. To również dało mi pewnego rodzaju otwarcie. Zdałam sobie sprawę, że Anglicy są naprawdę krótkowzroczni, jeśli chodzi o epokę wiktoriańską. To naprawdę dziwne, jak niewiele o niej wiedzą. That was all interesting. Like even after I finished the book, I went on The Rest is History, which is a huge podcast here, kind of two British men talking about history, and they're incredibly knowledgeable, and they're funny, and they're, you know, everything that Britain likes to think of it. To wszystko było niezwykle interesujące. Po tym, jak skończyłam książkę, włączyłam The Rest is History, czyli bardzo popularny podcast, w którym dwóch Brytyjczyków rozmawia o historii. Mają niesamowitą wiedzę, są zabawni i są wszystkim, co Wielka Brytania lubi o sobie myśleć, rodzajem wyidealizowanej wersji historyków lub naukowców. Kiedy rozmawiałam z nimi o książce, czułam, że... I nie chcę ich obrazić, ale jest w nich to głęboko zakorzenione angielskie poczucie, że nie należy grzęznąć w tej mrocznej sferze epoki wiktoriańskiej. To doprawdy interesujące, ale nie grzęźnijmy w niewolnictwie czy tym, co wydarzyło się w Indiach. To jest tak głęboko zakorzenione w brytyjskim charakterze, że omawianie tych rzeczy jest w jakimś stopniu niestosowne lub znaczy, że nie masz poczucia humoru. Na skrajnej prawicy powiedzieliby, że jesteś woke lub że to ideologia. Ale ja nie mówię o tych ludziach. Mówię o przeciętnym Brytyjczyku, który uważa się za liberała. Oni naprawdę uznają to za sprawę marginalną. A dla mnie, przez to, że spędziłam 12 lat czytając o tym, próbując zachować otwarty umysł, próbując nawet w najdalszych zakątkach mojej wyobraźni spróbować uwierzyć, że nie było to kluczowe dla powstania państwa angielskiego, jest to dosłownie niemożliwe. Każda droga prowadzi na Karaiby. Każdy pens prowadzi na Karaiby. Nie da się inaczej. Po lekturze tych wszystkich książek poczułam pewien rodzaj retrospektywnej wściekłości, że to, czego uczono mnie w szkole, czego uczono ten kraj przez ostatnie 100 lat, jest samo w sobie ideologiczne. I zawsze było, bo to niemożliwe, aby przyzwoity i rozsądny historyk w pierwotnym tekście doszedł do innych wniosków. Nie sądzę, by to było możliwe. Każdy, kto wkrótce sięgnie po oszustwo, zauważy, że istnieją na świecie rzeczy niezmienne i nienaruszalne. W przypadku polskiej literatury to jest świat niekończący się, świat kultu Henryka Sienkiewicza. On i jego bohaterowie są wszędzie, od kart powieści po ulice polskich miast. A ty udowadniasz, że gdy idzie o Wielką Brytanię, wszędzie jest Dickens. I że nie da się napisać powieści wiktoriańskiej opowiadającej po ponad wieku o epoce wiktoriańskiej bez umieszczenia w niej największego twórcy tych czasów, właśnie Dickensa. Zna twoich bohaterów, oni znają jego, nie zawsze za sobą przepadają, ale jest. Dickens ma swoje zdanie o sytuacji w Wielkiej Brytanii, ma wpływ na prawo dzięki swoim felietonom. Więcej, ma nawet zdanie na temat tego, co, o czym ty sporo tu piszesz, działo się na Jamajce, podbitej przez Wielką Brytanię i zamienionej w kolonię karną. Nie dało się bez Dickensa, prawda? Right. No, it's impossible. He turns up everywhere, not just in literary circles, he's at parliament, he's in the streets, he's everywhere. The man had an energy that blows my mind. It's like 12 men in one man. Racja. Nie, to niemożliwe. Pojawiał się wszędzie, nie tylko w kręgach literackich. Był w parlamencie, był na ulicach, był wszędzie. Ten człowiek miał energię, która mnie absolutnie zadziwia. To jak 12 osób w jednej. Bawiło mnie, że kiedy moja książka została opublikowana, niektórzy Brytyjczycy myśleli, że próbuję zniszczyć Dickensa. Dickens jest moim bohaterem. Wychowałam się na nim. To naprawdę nie było moim zamiarem. Pani Touchette zdecydowanie go nie znosi. Ale między panią Touchette a mną jest przepaść. Bardzo go podziwiam. Uważam, że jest człowiekiem z poważnymi ograniczeniami i myślę o sobie dokładnie w ten sam sposób. Myślę, że większość pisarzy to ludzie z poważnymi ograniczeniami, szczególnie jeśli chodzi o politykę. Ale nawet biorąc to pod uwagę, Dickens jest moim zdaniem odnoszącym największe sukcesy pisarzem politycznym wszechczasów. Ponieważ w przeciwieństwie do kogoś takiego jak James Baldwin, Dickens miał istotny wpływ na prawo. Zmienił prawo w tym kraju. I nie sądzę, by było wielu powieściopisarzy, którzy mogliby się czymś takim poszczycić, więc nie mam zamiaru go oczerniać. Ale jestem też świadoma, że był sentymentalistą. I wydaje mi się, że kiedy o nim piszę, to wiesz, to też rodzaj korekty dla mnie samej. Powieściopisarze myślą, że mają wgląd w politykę, ponieważ mają instynkt dotyczący ludzi i tego, co ludzie czują. A ja uważam, że tak nie jest. Myślę, że można zdobyć wgląd w politykę, ale myślę też, że instynktowne reakcje, czego dowodem jest instynktowna reakcja Dickensa na sytuację na Jamajce, nie są wystarczające. Choć zdaniem Dickensa były wystarczające. I'm not sufficient. Whereas he really felt they were. You know, the thing I love about Dickens is that when, I mean, I feel sorry for his wife, but while she's taking care of his 10 children, he would get his walking boots on and walk through London. Wiesz, uwielbiam pewne rzeczy w Dickensie. Współczuję jego żonie, bo kiedy ona zajmowała się jego 10 dzieci, on zakładał buty i chodził po Londynie cały dzień, czasem całą noc i obserwował. Chciał wiedzieć, jak żyją ludzie. Był bardzo dociekliwy. Niektóre rzeczy, które zobaczył podczas tych spacerów, zwłaszcza nocnych, dodały mu energii. Obserwował prostytutki i zdawał sobie sprawę, że to był początek ruchu pracowników seksualnych. Bo dlaczego te osoby były na ulicach? Potrzebowały ochrony, potrzebowały pomocy. Widział dzieci wspinające się na kominy. Chciał zmiany prawa dotyczącego pracy dzieci. Osiągnął to. Był więc typem osoby, która widząc niesprawiedliwość, wracała do domu pełna energii i pisała 2000 słów. Miał doskonałe umiejętności retoryczne. Potrafił zmieniać poglądy ludzi. To potężna umiejętność. Niektóre z jego tekstów są sentymentalne. W przypadku prostytutek chciałby zostały w domu, owszem, ale również chciał, żeby czytały Biblię, żeby zmieniły ubiór. Mówił im, co mają jeść. That's a very powerful thing to do. Some of it is sentimental, so with the prostitutes... He wanted them in a house, yes, but then he wanted them reading the Bible, redressed, told them what to eat. He was a control freak. That's one of his limitations. And when it came to Jamaica, that's a very interesting example. So był osobą, która chciała wszystko kontrolować. To jedno z jego ograniczeń. Jeśli chodzi o Jamajkę, to bardzo interesujący przykład. Na Jamajce miała miejsce okropna masakra, popełniona czy też zlecona przez gubernatora Eyra. Dla Dickensa i wielu ludzi w Londynie było to oburzające. Miasto dosłownie podzieliło się na dwa obozy, jeśli chodzi o członków kręgów literackich. Byli w dwóch kręgach intelektualnych. Był obóz Thomasa Carlyle'a, który był zagorzałym, szalonym rasistą, i obóz Johna Stuarta Milla i innych, którzy mówili, że to jest złe i musi się skończyć. Dickens był po stronie Carlyle'a. Nie z powodu skrajnego rasizmu, jak sądzę, ale dlatego, że dla niego Jamajka była daleko, była chaotyczna. W jego opinii nie była chrześcijańska, a więc zasadniczo nie był to jego problem. W tym przypadku Dickens staje się kimś w rodzaju małego Anglika, a jego argumentem jest to, że te miejsca są miejscami chaosu. Staramy się je kontrolować, nie da się ich kontrolować. Gubernator Eyre robi co w jego mocy. Nie nam to oceniać. Mamy więcej problemów w Londynie, Liverpoolu i Manchesterze. Taki był jego pogląd. Dla mnie jest to więc ograniczenie wynikające z sentymentalnej polityki. Natomiast kiedy Dickens pojechał ze swoją książką w trasę po Ameryce, zabrano go poniżej linii Masona-Dixona. Nie pamiętam gdzie dokładnie, w Mississippi czy gdzieś indziej. Po raz pierwszy zobaczył niewolnictwo i był przerażony tym systemem. W tamtym momencie zdecydował, że nie pojedzie dalej na południe. Nie chciał mieć z tym nic wspólnego. Widzę więc analogię do rodzaju polityki, którą możesz nazwać polityką Instagrama, polityką spektaklu, tego, że jesteś bardzo zaangażowany na widok zdjęcia martwego 10-letniego chłopca na plaży, bo jest to w pewnym sensie atrakcyjne i przez tydzień jesteś bardzo podekscytowany kryzysem migracyjnym. Ale w następnym tygodniu może utonąć 400 osób i nie ma ich zdjęcia. I nie ma już tego efektu. To jest ograniczenie związane z tego rodzaju polityką spektaklu. I myślę, że Dickens był taką osobą. Kierował się emocjami, co czasami może być potężne, ale ma też swoje ograniczenia. That kind of person. He led with emotion, which can be really powerful at times, and also has its limitations. Warto nie tylko czytać, ale i słuchać tego, co mówi Zadie Smith. Zapewniam, książki Małpa Polskie Radio.pl w sprawie nowej powieści Oszustwo, która niedługo ukazuje się w Polsce. A jak się odtwarza wiktoriański Londyn? Czy musiałaś opisywać miasto czasów Dickensa, pani Touchet czy Ainsworth'a ze starych map? A może to, co dawne, wciąż jest obecne? Odczuwa się obecność tego dawnego miasta? Przyznam się państwu, że gdy kilka lat temu chodziłem po okolicy Zadie Smith, zanim spotkaliśmy się w jej domu, to miałem wrażenie, że paradoksalnie niewiele się zmieniło, choć jednocześnie zmienił się cały świat dookoła. Zgadzasz się z tym? Yeah. I mean, I should say that I live on the one street from the street I was born on and opposite the flats I was raised in. So Tak, powinnam powiedzieć, że mieszkam teraz jedną ulicę od ulicy, na której się urodziłam i naprzeciwko mieszkań, w których się wychowałam. Myślę więc, że to dość niezwykłe w 2024 roku. To w zasadzie wiktoriańskie życie. Spędziłam 15 lat w Nowym Jorku, ale wróciłam do mojej wioski. To dosłownie moja wioska. Kiedy idę ulicą, idę nią nieskończoną ilość razy. Oglądam ją od ponad 48 lat. To głęboka znajomość i zrozumienie tego miejsca. A najpiękniejszą częścią pisania tej książki jest dla mnie to, że kiedy byliśmy dziećmi w tej dzielnicy, która, jak sam widziałeś, zawsze była zielona w porównaniu do centrum miasta i ma to wzgórze, które ciągnie się od Hampstead w dół, a potem jest wzgórze, które przechodzi przez Kensal Rise, Wilsden, Kilburn. No i kiedy spędzaliśmy czas na tych ulicach jako dzieciaki, paliliśmy trawkę, piliśmy czy cokolwiek innego, to zawsze wydawało mi się, mój mąż twierdzi, że to zabawne, że mieszkam w pięknym i sielankowym miejscu. Czułam to. Zawsze to czułam. I nie sądzę, żebym była w tym osamotniona. Really old English, they didn't realize they were using, like we're going to traipse from Hampstead to... Dzieciaki, z którymi spędzałam czas, używały starego języka angielskiego i nie zdawały sobie z tego sprawy. Mówiły na przykład, że będą leść z Hampstead. To był język rolników. Więc nawet jeśli w prasie i wyobraźni publicznej moja okolica jest pokazywana jako archetypowe miejskie piekło na ziemi ze strzelaninami, to nie czujesz tego, gdy tu mieszkasz. A to dlatego, że parki, sam House of Heath, drzewa, wszystko w tej okolicy, o czym z grubsza wiedziałam, ale tak naprawdę dowiedziałam się, pisząc tę książkę, jest tak świeże w skali historii ludzkości. Myślę, że wierzę w epigenetykę jako zjawisko. Wierzę w ducha miejsca. I przez 1000 lat, dosłownie od sporządzenia Doomsday Book, cała ta okolica to była idylla. Farmy, lasy, płynęła tędy rzeka. A potem, w ciągu 100 lat, stała się ona tym, co widać teraz. To było tak niedawno. Kilburn High Road była farmą 100 lat temu. Dziwne, ale wydaje mi się, że w ludziach, którzy tu mieszkają, ta wiedza istnieje. To jest głęboko w tobie. Nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, ale to czujesz. To nie Nowy Jork. Tu wiesz, że żyjesz w sielance. Więc nie było tak trudno ją zrekonstruować, ponieważ czuję, że wciąż w niej żyję. Like when I'm in Queen's Park, of course it's gated now, but if you just imagine that landscape for miles. Kiedy jesteś w Queen's Park, który teraz oczywiście jest ogrodzony, ale jeśli wyobrazisz sobie ten krajobraz ciągnący się kilometrami, to właśnie tak wyglądało to miejsce. Każdy budynek, w tym mój własny dom, jest wiktoriański. Mieszkam w budynku z 1898 roku, tak mi się wydaje. Wszystkie badziewne sklepy ze słodyczami są wiktoriańskie. Na dole masz sklepy z wejpami, ale jak spojrzysz w górę, to jesteś w epoce wiktoriańskiej. To w większości styl wiktoriański. W budynkach, które zostały zbombardowane, widać te lata 50., 60., 70., ale w większości to styl wiktoriański. Nie trudno to zrekonstruować. Widać to wszędzie. Przechodziłam obok domu Williama przez większość dni. On już nie istnieje. Jest tam centrum studenckie z lat 60. Można sobie wyobrazić ten wielki, biały dom. Można zobaczyć, gdzie stał naprzeciwko drogi. Kiedy jedzie się Kilburn High Road, Edgware Road i dojeżdża do Marble Arch, można wyobrazić sobie wisielców na szubienicach. Szubienice stały tam przez 400 lat. Można było pojechać tam w weekend i zobaczyć wisielca. To wszystko jest mi bardzo bliskie. Czuję, jakby to było wczoraj. It's all very close to me. I feel it. Like it was yesterday. No, przyznaję, mam ciarki na plecach, gdy słyszę Zadie Smith mówiącą o tych szubienicach, choć przecież gdyby tak się przejść Traktem Królewskim w Warszawie na przykład i przypomnieć sobie końcówkę XVIII wieku. W oszustwie Zadie Smith pisze o życiu pisarza Ainswortha, o pragnieniach pani Touché, jego gospodyni, redaktorki i kochanki, o ówczesnym świecie literackim, o Londynie pełnym niesprawiedliwości społecznych. Daje nam powieść w powieści, gdy cytuje Ainswortha, i jeszcze jedną, gdy oddaje głos jednemu z bohaterów, by ten opowiedział o złu, które Brytyjczycy czynili na Jamajce. Ten rozrachunek z kolonialną przeszłością rozgrywa się tu na kilku poziomach i jest, to trzeba podkreślić, naprawdę uczciwy. Ale jeszcze wracając do jednej z głównych postaci, pisarza Williama Harrisona Ainswortha, przyznaję bez bicia, nie czytałem jeszcze żadnej jego książki, zero dostępnych polskich wydań. Zresztą chyba nie byłaby to gra warta świeczki. Right. I mean, I should say for the English it's exactly the same. They don't know any of these people. Ainsworth, it was just one of those things that happens. I'm kind of thinking of a contemporary example, but I may be... Racja, to znaczy muszę przyznać, że z Anglikami jest dokładnie tak samo. Nie znają żadnego z tych ludzi. Przypadek Ainsworth'a to jedna z tych rzeczy, które się zwyczajnie zdarzają. Myślę o współczesnym przykładzie, ale może to ja okażę się współczesnym przykładem pisarki, która odnosi sukcesy za życia, a w chwili śmierci zostaje całkowicie i zupełnie zapomniana. Tak więc nikt nie zna Williama Ainsworth'a, poza kilkoma badaczami epoki wiktoriańskiej, którzy znają go z przypisów. Znają go jako przyjaciela Dickensa lub Wilkiego Collinsa, ale został całkowicie zapomniany. A jego książki są złe. Są naprawdę złe. Jest jedna dobra i 42 okropne. Ale cieszyły się ogromną popularnością. Częścią ich popularności było to, że zawierały w sobie sporo sadomasochistycznego seksu, skąd wziął się mój pomysł na umieszczenie go w mojej powieści. Wiele osób jest wiązanych, dziewczyny są wiązane, rzeczy pulsują. Taka wiktoriańska pornografia. A sposób, w jaki były publikowane, z wyodrębnionymi i wydrukowanymi osobno fragmentami, sugeruje, że w zasadzie czytała je klasa, która niedawno nabyła umiejętność czytania i pisania. Byli to biedni ludzie, którzy nauczyli się czytać w biednych szkołach, ale którzy pragnęli seksownych wrażeń, rozbójników i dramatów, a nie przesadnego moralizatorstwa lub tego, co robił Dickens, co było popularne wśród klasy średniej. Dickens był pisarzem klasy średniej. Ainsworth był tandetny i podał Brytyjczykom ich historię w ekscytujący sposób. A niektóre książki, takie jak The Tower of London, której pierwsza strona jest w książce, jest według wszelkich standardów aczytalna. Nie jesteś w stanie przebrnąć przez pierwszą stronę tej książki. Starsi angielscy pisarze, jak McKeon, James Fenton, mówili mi, zwłaszcza ci z wyższych sfer, bardziej snobistyczni z nich, mieli te książki w swoich szkołach z internatem i można je było znaleźć na półkach w Londynie. Były dość popularne, więc ludzie czytali je nawet w latach 50. i 60., ale teraz całkowicie zniknęły. It was in the shelves in London. They were quite famous, so people were reading them even into the 50s and 60s, but now completely gone. Yeah. A czytelny. Ciekawe określenie. No dobrze, a Elizabeth Touché, silna osobowość, ważna postać w oszustwie, można by rzec, to jest opoka, na której budujesz swoją opowieść. Co o niej dokładnie wiadomo? Istniała w ogóle? Well, she I know nothing about really. The only thing I know is little mentions in the letters of her formidableness. So every now and then. Nic o niej nie wiem. Tak naprawdę jedyną rzeczą, o której wiem, są małe wzmianki w listach o jej nieustępliwości. Co jakiś czas Dickens lub ktoś mówi, że przychodzą na kolację w środę i będzie tam pani Touché, bo ma cięty język, tego typu rzeczy. To właśnie zainspirowało mnie do wyobrażenia sobie tej kobiety, kim mogła być, że powodowała niepokój u wszystkich tych wielkich mężczyzn. Ale wszystko o niej w powieści jest fikcyjne. Pani Touché umarła dość młodo. Nie żyła tak długo jak William. Przypuszczałam, co zresztą okazało się prawdą, że byli kochankami i domyśliłam się tego, ponieważ czytając niektóre z tych powieści, dostrzegłam, że ciągle pojawia się tam postać, która jest bardzo do niej podobna z wyglądu i wciąż jest tam ten wybór między blondynką a brunetką. To oczywiście mężczyzna, który nie może zdecydować się pomiędzy swoją żoną, a tą drugą osobą. I jest też coś, co pojawia się dość późno w książce. Zgłosiłam się do biblioteki w Nowym Jorku, aby zdobyć pierwszy tom wierszy Williama, który napisał w wieku 18 lat. Skserowali ją dla mnie, bo było to w czasie pandemii, a wewnątrz był list miłosny do Elizy Touché. Więc ta część jest prawdziwa. On miał 18 lat, ona 25 i była żoną jego kuzyna. Byli młodzi, kiedy to się zaczęło. You know, she is, I think her primary character trait is that she's a Catholic. And a Catholic of a particular kind, a kind of intellectual Catholic. Myślę, że jej główną cechą charakteru jest to, że jest katoliczką i to katoliczką szczególnego rodzaju. intelektualistką, czasami nieco mistyczną, ale ten rodzaj katolicyzmu bardzo mnie interesuje. Jest coś w strukturze katolicyzmu, jak podstawowe przekonanie, że coś może być dwiema rzeczami jednocześnie, dwiema niemożliwymi do zaistnienia w tym samym czasie rzeczami, takimi jak chleb i ciało Chrystusa lub wino i krew Chrystusa. Tworzy to naprawdę interesującą strukturę poznawczą. To coś zupełnie innego niż protestantyzm, który nie ma w sobie nic z tej magii, tej zdolności do uwierzenia w dwie rzeczy jednocześnie. Dla mnie Eliza Tushet jest osobą, która jest w stanie pomieścić w swoim umyśle wiele sprzeczności w tym samym czasie. To jedno, ale również to, że jest niesamowicie sfrustrowana. Po prostu zastanawiałam się, jakby to było mieć te same pragnienia, potrzeby, zainteresowania, co współczesna kobieta, a jednocześnie mieć tak małe pole manewru. Próbowałam pisać, wychodząc od tego miejsca. Powodowała niepokój u wszystkich tych wielkich mężczyzn, Elizabeth Tushet. Można już chyba sobie w jakimś stopniu tę postać wyobrazić. To jeszcze pretendent, trzecia istotna osoba w twojej powieści. Czy Sir Roger Tichborne naprawdę jest tym, za kogo się podaje? To pytanie w czasach, w których rozgrywa się akcja powieści Oszustwo, zadawali sobie wszyscy. Był bez wątpienia sprawcą najważniejszego procesu drugiej połowy XIX wieku na Wyspach. Człowiek z ludu udający arystokratę, a może naprawdę dziedzic wielkiego rodu? W książce poświęcasz mu sporo miejsca. Jego postać pomaga pokazać ci mechanizmy społeczne, zachowanie tłumu, który kibicuje komuś, kto oszukuje. Nazywasz go tak, jak o nim wówczas pisano, pretendentem. Miał wrócić zaginiony z końca świata, z antypodów, by stanąć na czele ważnej rodziny. Ale ci, których mógł pozbawić funduszy, skrzyknęli się, by wykazać, że nie jest tym, za kogo się podaje. The claimant, I don't know, I don't have any video of him, I wish I did, but from the accounts of those rallies, the connection to me with Trump is quite, he's not malevolent like Trump, but he is able to ride a crowd wherever they take him. He's just endlessly adaptable. Nie wiem, ten pretendent. Nie mam żadnego wideo z nim, chciałabym mieć, ale z relacji z tych wieców nie jest tak złośliwy jak Trump, ale jest w stanie dopasować się do tłumu, gdziekolwiek go nie zabiorą. Jest po prostu nieskończenie elastyczny. Myślę, że teraz Trump jest politykiem, który wie, co robi, ale oryginalny Trump na samym początku tego wszystkiego po prostu stał tam, jakby to była gra. Myślał, że jeśli oni uważają, że jest politykiem, to może nim jest. A potem zaczął w to wierzyć. I myślę, że coś takiego stało się z pretendentem. Myślę, że nie da się od tego tak długo uciekać. Jakaś część ciebie wierzy w twoje własne kłamstwo. Myślę też, że wszedł w to zbyt głęboko. Im więcej osób przypadkowo udzielało mu informacji, rozmawiając z nim, tym bardziej włączał te szczegóły do swojej osobowości. Nie było dla niego wyjścia, był już zbyt głęboko. Najzabawniejszy fragment jest wtedy, kiedy jedzie do Paryża i wchodzi do pokoju swojej matki i dosłownie zakrywa twarz chusteczką, a ona mówi: podejdź bliżej. A on na to, że nie może, bo jest trochę chory i ma te naprawdę śmieszne wymówki. A potem, kiedy jest naprawdę blisko, ona patrzy na niego i mówi: mój syn. To była niesamowita okazja. W każdej chwili musiał myśleć, że to się w tym momencie skończy. Ale się nie skończyło. Jeśli ta kobieta mówi, że jesteś jej synem, to dlaczego nie? I tak nic innego nie działo się w jego życiu. To była świetna okazja. Ogromne pieniądze, duży dom, trochę ziemi, tytuł. Dlaczego nie? Why not? He didn't have anything else going on. And this was an opportunity of an enormous amount of money. You know, it's a lot of money. Big house, a lot of land, a title. Why not? Yeah. I truly supported him. I mean, this is the part which interested me most and I think it's where it began because... Naprawdę go wspierałam. To jest część, która mnie najbardziej interesowała i myślę, że od tego się zaczęło, ponieważ wspomniałam o Tichborne w NW i Natalie go bada. O czym zapomniałam, a potem jest scena, której nie umieściłam w NW, a którą znalazłam na moim mailu. W scenie tej idą przez cmentarz w Wilsden Lane, a Natalie zaczyna mówić o swoich badaniach i o Tichborne i o tym, jak śmieszne to jest. Natalie jest wtedy z Nathanem Bogle i Nathan mówi, że to nie jest takie śmieszne. To jest jak OJ. A ona na to, ale co masz na myśli? Dlaczego to jest jak OJ? A on na to, ponieważ czasami chcesz, aby jeden z twoich wygrał, choć raz. I myślę, że to jest sedno sprawy. One of the early things that happened to me is I was in New York in a car with an African-American friend of mine and we started talking about OJ. And we got into such an argument within like 10 minutes. I was like, I'm getting out of this car. Like, you're crazy. I can't talk to you for another minute. This man murdered a woman, but he's a murderer. And you're talking to me about, you know, OJ should have was right to get off. I was just infuriated by it. Kiedy po raz pierwszy pojechałam do Stanów, by tam zamieszkać, jedną z pierwszych rzeczy, które mi się przydarzyły, kiedy byłam w samochodzie z moim afroamerykańskim przyjacielem, było to, że zaczęliśmy rozmawiać o OJ-u. W ciągu 10 minut wdaliśmy się w kłótnię. Chciałam wysiąść z tego samochodu. Jesteś szalony, nie mogę rozmawiać z tobą ani minuty dłużej. Ten człowiek zamordował kobietę, jest mordercą. A ty mówisz mi o tym, że dobrze, że został uniewinniony. Po prostu mnie to rozwścieczyło. A potem po około roku w Stanach ponownie o tym pomyślałam. I nagle zrozumiałam to z innej perspektywy. Mój przyjaciel próbował mi powiedzieć, że system sądowy jest głęboko rasistowski. Ława przysięgłych była obsadzona wyłącznie białymi. Było tak przez 150 lat. I ta sprawa stała się powodem, by powiedzieć, pieprzyć ten system. A także sposobem na jego zmianę, ujawnienie jego skorumpowanej natury. Ponieważ oczywiście policjant w sprawie OJ-a okazał się rasistą, policjantem, który podkładał ludziom różne rzeczy. I oczywiście nie zrobił tego w tym przypadku. W tym przypadku OJ zabił tych ludzi. Ale tak naprawdę nie chodziło o to. Myślę, że z Tichbornem jest tak samo. And I think Tichborne is the same deal. You know, this is a court that since the 1400s had been basically run by an aristocratic class, and a lot of its business in the 1500s, 1600s, and 1700s was a kind of carceral system for poor people. You put poor people in jail. You sent poor people to Australia. You sent children to the gallows for things like stealing a sheep. Wiesz, to jest sąd, który od XV wieku był w zasadzie prowadzony przez klasę arystokratyczną i wiele z jego działalności w XVI, XVII i XVIII wieku było systemem więziennictwa dla biednych ludzi. Biednych wsadzano do więzienia, wysyłano ich do Australii. Dzieci szły na szubienice za kradzież owcy. W wersji o angielskim dziedzictwie to wszystko jest urocze i zabawne, ale tak naprawdę nie jest. To nie jest zabawne. To jest państwo, które rozrywało ludzi końmi, ćwiartowało ich, wypruwało ich wnętrzności i ciągnęło ich ulicami Londynu. To jest upiorne państwo. I było tak przez naprawdę długi czas. Nie dziwi mnie więc, że kiedy ten postawny mężczyzna z klasy robotniczej pojawia się i mówi, jestem lordem i jest z czarnoskórym mężczyzną i irlandzkim prawnikiem, to wszyscy ci uczestnicy, którzy byli głęboko uciskani przez państwo angielskie, czarni, Irlandczycy i biedni, pomyśleli, zróbmy to, poparli to. Chcieli zobaczyć, jak wygrywają. I mieli rację, ponieważ w drugim procesie, pod ogromną presją świadomości społecznej na temat tego, jak skorumpowane były sądy, po raz pierwszy państwo zatrudniło reprezentatywną ławę przysięgłych pochodzących z klasy robotniczej. To był pierwszy raz. O ile mi wiadomo, proces OJ-a to był koniec wyłącznie białych ław przysięgłych, że to się w Ameryce skończyło. Myślę więc, że jest to przykład tego, jak irracjonalna polityka, którą ktoś taki jak ja uważa za trudną, ponieważ lubię myśleć, że polityka powinna być racjonalna, że są chwile, kiedy racjonalna polityka nic nie daje. Jest po prostu impas, a irracjonalna polityka jest jedyną rzeczą, która działa. Chciałam więc chyba pokazać, że irracjonalna polityka to nie jest tylko domena prawicy. Istnieje coś takiego jak irracjonalna, populistyczna polityka lewicowa. I choć osobiście nigdy bym tego nie chciała, wolałabym, żeby OJ poszedł do więzienia i żeby sądy były przyzwoite w jakiejś innej formie. I wolałabym, żeby oszustwo dzisiaj nie zwyciężało, to czasami nie ma innego wyjścia. Fraud not to win the day. Sometimes there's no other way. Ale tu jeszcze wróćmy do historii o kolonii karnej na Jamajce i o tym, co stanowi istotną część książki. Czytałem o tym, przyznaję, że po opublikowaniu oszustwa zostałaś przez niektórych oskarżona o to, że wywróciłaś stolik być może niepotrzebnie. Że przecież mogłaś napisać powieść o Jamajce, o tamtejszej kolonii karnej i o masakrze, której dokonał gubernator, dokładnie tam, umiejscawiając akcję powieści. Tymczasem opowiedziałaś to z perspektywy Londynu, dodatkowo jeszcze oddając głos białym mężczyznom, nierzadko potwornym rasistom. I was really aware that it was in bad taste. And I think there are a lot of black readers who are annoyed by it. They think two things. They think, if you're going to tell a story of slavery, why center these white people? Why not? Naprawdę zdawałam sobie sprawę, że to było w złym guście. Myślę, że jest wielu czarnych czytelników, którzy są tym zirytowani. Myślą dwie rzeczy. Jeśli zamierzasz opowiedzieć historię niewolnictwa, to po co koncentrować się na tych białych ludziach? Dlaczego nie umieściłaś akcji na plantacji? Ale znam mnóstwo takich książek. Jeśli chcesz przeczytać książkę o niewolnictwie, jest ich teraz sporo, nie brakuje ich. Ale próbowałam zrekonstruować strukturę angielskiego społeczeństwa, a struktura angielskiego społeczeństwa była taka, że Jamajka była gdzieś z tyłu głowy, podobnie jak Irlandia. To były po prostu kolonie karne, jak u Kawki. Kolonia karna to coś, w czym wyrażasz całą swoją moc, ale trzymasz się z dala od ludzi. Ludzie nie muszą się martwić o kolonie karne. Chciałam więc odtworzyć strukturę prawdy, a także zademonstrować to, co uważam za coś ze złego smaku w tej powieści, że podczas gdy w jednym miejscu dzieją się straszne męki, w innych miejscach ludzie piją herbatę, dyskutują o powieściach, toczą literackie bitwy lub odwalają jakiekolwiek inne bzdurne rzeczy, które się odwala w życiu. Taka jest natura świata. Like some of the press I did in America, people would ask me about this, like why put these two subjects together? I'm like, but right now we are discussing literature. I tak jak w przypadku prasy w Ameryce, ludzie pytali mnie, po co łączę te dwa tematy. Odpowiadałam, że właśnie teraz dyskutujemy o literaturze, podczas gdy toczą się dwie wojny. To nie jest tak, że te rzeczy są starannie od siebie oddzielone, jakby był czas kultury, a potem czas wojny. Te rzeczy dzieją się jednocześnie. Jestem pewna, że nie jestem jedyną pisarką, która ostatnio usiadła i pomyślała, co ja robię, pisząc tę powieść, kiedy w Chinach ujgurscy muzułmanie wtrącani są do obozów albo kiedy Palestyna płonie. To jest pytanie, które ciągle sobie zadaję, ale te rzeczy dzieją się jednocześnie. I taka była kolejna grupa moich studentów, niektórych z nich. To była ich wizja świata, którą uznałam za problematyczną, ponieważ wyobrażali sobie, że złe uczynki są dokonywane przez złych ludzi kręcących wąsem, którzy nie dbają o sprawiedliwość społeczną. Z pewnością jest to częściowe wyjaśnienie złych czynów, ale znacznie większym wyjaśnieniem jest to, że za każdym ideologicznie zaangażowanym nazistą kryje się masa ludzi, którzy po prostu zrobią wszystko, co im każesz i tak naprawdę nie pomyślą o tym zbyt wiele. Lub wyrzucą to z głowy. A dla mnie ci ludzie to my wszyscy. Jesteśmy w równym stopniu częścią problemu. Jesteśmy niebezpieczni. Of course there's a difference between, you know, Goebbels and the German housewife. But to properly depict a society, you need to know about all those people and how they all participate in one way or another. Oczywiście jest różnica między Goebbelsem a niemiecką gospodynią domową, ale aby właściwie zobrazować społeczeństwo, trzeba wiedzieć o wszystkich tych ludziach i o tym, jak w taki czy inny sposób w nim uczestniczą. Myślę, że to może być mroczna, nihilistyczna myśl, że wszyscy są winni, więc jaki to ma sens? Wiem, że to ostatnio dominująca narracja, ale druga strona medalu jest taka, że po stronie reformy można być zaangażowanym na wielu różnych poziomach. Kluczową analogią jest dla mnie ruch ekologiczny. Możesz być jednym z tych niezwykłych dzieciaków, które kładą się na drodze lub oblewają farbą Monalizę, a robiąc to ryzykują całą swoją przyszłość, studia, pracę lub wolność. Na przykład według państwa angielskiego mogą pójść do więzienia na 5 lat. Or their actual liberty, like they can get sent to jail for 5 years, apparently, according to the English state. Or you can be someone who decides today, I'm not going to buy a plastic bottle ever again. Możesz też być kimś, kto dziś decyduje, że nigdy więcej nie kupi plastikowej butelki. Możesz być tą osobą i to nie jest nic. To tak, jakbyś coś zrobił. Więc dla mnie to próba sprawienia, żebym poczuła się przede wszystkim sobą, ale mam nadzieję, że dla innych ludzi też istnieją różne poziomy uczestnictwa, a nie bycie Frederickiem Douglasem w 1867 roku. To nie oznacza, że byłeś bezużyteczny. Myślę, że można mieć pełną świadomość tego rodzaju wkładu Frederica Douglasa i pani Touchette, ale te modne historie pisane w tej chwili, które z absolutną pogardą i brakiem szacunku stosunku odnoszą się do masowego ruchu kobiet, jakby te wszystkie kobiety były tylko Karen z memów i nic nie robiły. To nieprawda. Ten masowy ruch kobiet w Anglii wiele zdziałał. Kobiety były naprawdę cholernie pomocne. I oczywiście miały paternalistyczne idee na temat niewolników i głupie rasistowskie idee na temat czegoś, co tak naprawdę nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, co czujesz do czarnych. Jeśli coś robisz i jesteś aktywny, to coś robisz. Dla mnie to ma znaczenie. Zamiast odwracać się od niedoskonałej polityki partycypacji, może po prostu zacznij w czymś uczestniczyć. Oczywiście jest różnica między Goebbelsem a niemiecką gospodynią domową, no ale odnosząc się do tych słów naszej gościni, ktoś tego Goebbelsa przecież dopuścił do władzy. Czyż nie? Tak mówi Zadie Smith, której pierwsza od blisko dekady nowa powieść Oszustwo w przekładzie Justyna Huni ukazuje się w Polsce w drugiej połowie tego miesiąca. A ja już teraz mam dla Państwa egzemplarze. Przypomnę adres książki@polskieradio.pl. Jeśli to, o czym mówiła Zadie Smith, układało się Państwu w nie tylko powieść, ale także, nie wiem, dwusezonowy serial albo film fabularny, to donoszę, że Zadie pracuje w tej chwili nad scenariuszem, nad adaptacją, wspólnie z, jak powiedziała, 90-letnim kolegą z BBC. Olga Szućko, Katarzyna Borowiecka, także polski głos Zadie Smith i Michał Nogaś. Dziękujemy. Wywiad tłumaczył Wojciech Capała, a my za tydzień słyszymy się z Poznania. Naszym gościem będzie noblista Orhan Pamuk. Wszystkie książki świata.